Yeah, c'est ma gaye. Yo, tu n'as quoi. Bon, bi, ben, ça, qu'elle a quoi. Xam ngeen rek moy pa idi ko mo tax sacc ci aduna koñ bi mom ñepp ak xam bi gën nak ben jour mo ñew di sacc nak dugg ci ben galé bi ñu dugg nak bu fekk fa ñetti cours ci kanam bu te bi quoi mu gis calculer gis fi ñetti cours yi mu hésiter mo ne ah graw gaay ken nekk fi quoi mu dugg ci bir galé bi quoi sacc li muy sacc yepp jenu muy genn rek fekk fa ñaari cour ñu saccion yépp mu tegg tek ci souf mu ne billahi ma don sacca barka rasulullah ma don sacca sacca tuma nak li ma saccion yépp mu ngi ni ku ma fi door nak dina fayu te li nak kafuma nak waw